Dan is nu het woord aan Joyce van Amnesty International. Maria Farid Suhail Abi, 3 years old. Hamza Shadi Atif Hlewa, 3 years old. Sham Mohamed Salah Naizi, 3 years old. 77 jaar geleden vond de eerste Nakba plaats. Destijds werden 800.000 Palestijnen gedwongen verplaatst van hun land om ruimte te maken voor de nieuwe staat van Israël. In een enorme verdrijving die neerkwam op etnische zuivering. Maar de verdrijving blijft maar doorgaan tot op heden. Sinds de intensivering van het geweld in oktober 2023 heeft Israël herhaaldelijk evacuatiebevelen gegeven. En als gevolg daarvan moesten Palestijnen zich verplaatsen en hadden ze geen kant op meer te gaan. Op dit moment valt een groot deel van Gaza onder evacuatiebevelen of zijn ze gewoon no-go-zones. En eerder deze maand heeft de Israëlische regering plannen bekendgemaakt voor het verder uitbreiden van de militaire operaties in Gaza, waaronder plannen om meer grondgebied in te nemen. Deze plannen, als ze worden daadwerkelijk uitgevoerd, zijn schendingen van internationaal recht. Sterker nog, het door mensen voortdurend te verplaatsen, door hun toegang tot water, stroom, gezondheidszorg en alle basisbehoeftes te ontzeggen, en door hen aan te vallen met bombardementen, en dat allemaal met de bedoeling om deze groep te vernietigen, pleegt Israël genocide. Dat hadden we kunnen vaststellen bij Amnesty. En het gaat nog verder dan dat. Want in de westelijke Jordaan-oever worden mensen verdreven en worden ze beroofd van hun land en eigendom. Amnesty onderzoek laat zien dat dit vaak gebeurt in het volle zicht van het Israëlische leger. En soms met hun deelname. Het geweld in de westelijke Jordaan-oever is in de afgelopen maanden nog geïntensiveerd. En dit is allemaal in het verlengde van de politiek van apartheid die Israël al decennia lang voert. Dus de Nakba, de catastrofe, de nachtmerrie van 1948. Dat is niet alleen een hoofdstuk in de geschiedenis. Het ligt niet in het verre verleden. Integendeel, het is de hedendaagse realiteit voor velen. Voor de 2 miljoen Gazanen en voor de 3 miljoen Palestijnen in de westelijke Jordaan-oever. De Nakba is dus relevanter dan ooit. Dus laten we vanavond het leed, maar ook de veerkracht van de 800.000 mensen van het verleden herdenken. Maar laten we ook kijken naar waar we nu staan. Laat onze politieke leiders naar ons luisteren, zodat we daadwerkelijk de geschiedenis niet meer herhalen. Bedankt. Dankjewel Joyce, we zijn dankbaar voor deze bijdrage van Amnesty International aan deze Nakba-herdenking. We gaan nu luisteren naar Wassim Arslan, een Syrische Amsterdamse muzikant. Ahlan wazahlan. Hamid Darwish Hamid Abu Khatla, 3 years old. Minna Tullah Maher Khalid Abu Abayt.